بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت کل چنور انغختلی شی او کل چ ستوری خوار شی او کل چ غرون روان کلی شی او کل چ دلس میاشتو بلار بی اوخی پخپل حال پریخو دی شی او کلچی زنگلی زناور یو زیت را جمع کریشی او کلچی دریابونا لمبا کریشی او کلچی روحونا د بدنون سرا یو زی کریشی او کلچی د جوندی خخی کریشوی جنینا تپوسو کریشی چه هغا پا کم گنا کی وجل شوی وا و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت او کلچی عمل نامه پرانستی شی او کلچی د اسمان پردا لری کلی شی او کلچی دوزخ سره لمبا کلی شی او کلچی جنت نز دیر آوستلی شی په هغه وخت کې با هر سړی ته معلوم شي چاغ د ځان سره سره وړي دي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين بسنا زق سمخرم پواپس کې دنکو او پټې دنکو ستورو باندې او پشپ باندې کله چې واپشي او پسهر باندې کله چې هغه سا واخلي دا واقعي د یو بزرگ پیغام وړونکي قول دی چې ډېر طاقت لري د عرش والا سره د غټې مرتبې خاوند دی هلته د هغو حکم منلی کیږي هغه اعتماد والا دی او مکې والو ستاسو ملګری لیونې نه دی هغه دغه پیغام وړونکې د اسمان پر او خان لمن باندې لیدلې دی وما هو على الغيب بضنين او هغه د غیب دا علم خلقو ته در سوالو په معاملې کې بخیل نه دی وما هو بقول شيطان الرجيم فاين تذهبون نو دا د شیطان رټل شوی قول نه دی نو بیا تاسو کم خو روان یې ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین دا خود ټول جهان والو د پاره یو نصیحت دی پتا سو کې د هغه چا د پاره چې هغه پنې غلار تلل غواړي او ستاسو په غفتنه هیڅ نه کیږي تر سوچي الله رب العالمین اون غواړي